samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sekretarz stanu USA mówi o optymizmie po rozmowach z Ukrainą o planie pokojowym. Podobne głosy dochodzą z Kijowa. Niektóre punkty planu przedstawione przez stronę amerykańską są trudne do zaakceptowania, tak z kolei mówi Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Słoweńcy jednak chcą zawiesić nową ustawę legalizującą wspomagane samobójstwo. Zdecydowali o tym w referendum. Sekretarz stanu USA Marco Rubio jest bardzo optymistycznie nastawiony po rozmowach delegacji ukraińskiej, europejskiej i amerykańskiej w Genewie na temat propozycji zakończenia wojny na Ukrainie. Myślę, że poczyniliśmy ogromne postępy, powiedział dziennikarzom w misji USA w Genewie. Naprawdę posunęliśmy się naprzód, więc jestem bardzo optymistycznie nastawiony i wierzę, że uda nam się to osiągnąć w bardzo rozsądnym czasie, już wkrótce, dodał. Andriy Yermak, który stoi na czele grupy ukraińskiej, jeszcze w przerwie rozmów podzielał to zdanie. Poczyniliśmy duże postępy i zmierzamy ku sprawiedliwemu i trwałemu pokojowi. Naród ukraiński zasługuje na ten pokój i pragnie go bardziej niż ktokolwiek inny na tej planecie. Dziękujemy naszym wielkim przyjaciołom, Stanom Zjednoczonym, prezydentowi Trumpowi i jego zespołowi za zaangażowanie w doprowadzenie do tego porozumienia. Teraz idziemy rozmawiać dalej. To doniesienia z Genewy, a teraz polskie komentarze. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że wypracowanie trwałego porozumienia pokojowego jest możliwe tylko przy pełnym zaangażowaniu Ukrainy. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, mówił przed odlotem z prezydentem do Pragi, że niektóre punkty planu pokojowego przedstawione przez stronę amerykańską są trudne do zaakceptowania. Jak podkreśla, Ukraina i Europa, w tym Polska, wykazują gotowość do dyskusji. Pierwszym z jej kroków jest dyskusja w Genewie. Będą zapewne kolejne kroki zarówno na poziomie prezydenckim, jak i na poziomie zapewne polskiego rządu, pana premiera, ministra spraw zagranicznych już w najbliższym czasie. Także i odbywają się wielostronne spotkania, co prawda na kontynencie afrykańskim, ale to zapewne będzie także i miejsce do dalszych dyskusji, analizy tych rozwiązań. Z kolei europejska odpowiedź na amerykański plan pokojowy dla Ukrainy będzie głównym tematem jutrzejszego nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej. Amerykański plan pokojowy zakłada gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii do 600 tysięcy żołnierzy, utratę terytoriów oraz zamyka Ukrainie drogę do NATO. Europa chce natomiast, aby ukraińska armia liczyła 800 tysięcy żołnierzy. Na terytorium Polski mają natomiast stacjonować natowskie myśliwce. Kolejna kwestia dotyczy rekompensaty finansowej dla Kijowa i zamrożenia rosyjskich aktywów. Od północy do 18 strażacy w Małopolsce odnotowali ponad 870 interwencji w związku z intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem. To usuwanie konarów i złamanych gałęzi. Ponadto doszło do 33 zdarzeń, mówi Hubert Ciepły z Małopolski. Polskiej Straży Pożarnej. W tym wypadków i kolizji, w których 3 osoby zostały ranne. W zdarzeniach związanych bezpośrednio z pogodą nikt nie ucierpiał. Najwięcej interwencji strażacy mieli w powiecie tarnowskim, nowosądeckim i gorlickim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych dachów oraz pomocy w miejscach, gdzie ciężki i mokry śnieg powodował zagrożenie konstrukcyjne. Służby dodają, że sytuacja pogodowa już się ustabilizowała. Słoweńcy zagłosowali w referendum za zawieszeniem nowej ustawy legalizującej wspomagane samobójstwo. Według wstępnych danych zagłosowało za tym 53% uczestników referendum, 47% opowiedziało się za, co oznacza, że jej wdrożenie zostanie zawieszone na co najmniej rok. W czerwcu ubiegłego roku Słoweńcy niewielką przewagą głosów zdecydowali w referendum o otwarciu drogi do prac nad ustawą w parlamencie. Dokument przyjęto w lipcu, ale ze względu na wagę sprawy i podziały w społeczeństwie ponownie zorganizowano referendum. Zawnioskowali o to przeciwnicy eutanazji. Pod petycją zebrali prawie 50 tysięcy podpisów. Według nowych przepisów pacjent, u którego wyczerpały się możliwości leczenia, mógł podjąć decyzję o eutanazji. Do udziału w referendum uprawnionych było 1 700 000 Słoweńców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od minus 2 stopni do plus 2. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opadami śniegu. Rano możliwe lokalne mgły. Wiatr słaby i umiarkowany. Na południu gdzieniegdzie porywisty. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie. Właśnie witamy. Maciek Załęcki realizuje program, a Darek Pieruk jest jego wydawcą. Będzie telefon odbierał od Państwa, jak zechcecie zadzwonić. Zapraszam. Linia nocna. No i Darek też tę piosenkę wybrał przepiękną na powitanie. Patrzę w okno od rana, a tu śniegu po kolana nasypa. Wszystkie patałachy. Pobieliło dom strażaka, wzął klatkę ptaka i makaka. Poszedłem spać. Piękne, prawda? Piękne bardzo. WW Maria Peszek, Patałachy. Ta piosenka, tekst Adam Jaskowski. Zupełnie, no dziwne, dziwny tekst, otwierający oczy być może. To skoro jesteśmy już na takim, w takim poetyckim nastroju, to jeszcze dalej. Posłuchajcie. W nocy spadł śnieg. Biało, bielusieńko. Tyle lat nie widziałem śniegu. Po tylu, tylu latach cieszę się, że śnieg grzebiało. I dorośli lubią piękną pogodę, ale oni myślą, rozważają. My tak jakoś jakbyśmy ją pili. I dorośli lubią jasny ranek, ale dla nas jest winem mrożonym. Jesteśmy nim jakby pijani. Kiedy byłem dorosły, no to dziwne to, prawda? Kiedy byłem dorosły, widząc śnieg już myślałem, że będzie błoto. Czułem wilgotne obuwie i czy węgiel wystarczy na zimę. I radość. Ma także była, ale przysypana popiołem, zakurzona, szara. Teraz czuję tylko białą, przejrzystą, oślepiającą radość. Że co? Że nic, śnieg. Idę zwolna, ostrożnie, szkoda mi ją deptać. Wokoło iskry, lśni, błyszczy, mieni się, gra, żyje. I we mnie tysiące iskierek. Jakby kto proszek diamentowy rozsypał po ziemi i w duszy. Zasiał i rosnąć będą brylantowe drzewa. To jest Korczak, Kiedy znów będę mały. Piękna opowieść, która się właśnie zaczyna od tego poematu na temat, na cześć śniegu. I pomyślałem, że to jest, no tak się dzisiaj zdarzyło, że śnieg spadł. I święto pierwszego śniegu. Sobie ze znajomymi, z przyjaciółmi wymieniamy życzenia z tej okazji. No, zrobiliśmy sobie też spacer z moją żoną w tym śniegu. No i tak mijamy ludzi, niektórych nawet uśmiechniętych. Widzieliśmy bałwana. Darek Pieruk mówił, że widział nawet dwa. No, ale także, no i właśnie, teraz tutaj jest zasadnicza sprawa, ale także widzieliśmy ludzi niezbyt uśmiechniętych, no bo musieli odgarniać śnieg na przykład i no miny mieli zupełnie inne. Czyli zmiana perspektywy. I od tego śniegu dzisiejszego chciałbym przejść do dzisiejszego tematu. No właśnie chodzi o zmianę perspektywy. Ja myślę, że to jest niezwykle ciekawe, że widzimy jakoś świat, często w czarnych okularach jednak. No, czasami się zdarza tak, że wkładamy te różowe, tak jak dzisiaj być może wielu z nas. No ale, no właśnie te czarne okulary, ciemne okulary, ale czasami się tak zdarza, że coś takiego się wydarza, że zmienia nam się perspektywa i widzimy świat inaczej. I czasami to są wielkie odkrycia, czasami to jest coś niezwykłego, czasami to jest nawet zmiana życiowa poważna. No, proponuję, żebyśmy o tym porozmawiali dzisiaj. Ja Państwa zapraszam najserdeczniej. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No, a wybrałem taką muzykę, która jest jakoś na temat i na przykład covery. No to jest właśnie to. No ktoś nagrał kolejną wersję jakiejś piosenki. Czasami to jest zupełnie coś innego i czasami to jest no jeszcze zasadniczo lepiej niż pierwowzór. Chociaż pierwowzór też wspaniały. No mam na myśli na przykład Jimiego Hendrixa i piosenkę Dylana All Along the Watchtower. No i to będzie na rozgrzewkę, a potem mam nadzieję porozmawiamy. Zmiana perspektywy to jest dzisiejszy temat. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey. Hendrix i piosenka Boba Dylana Along the Watchtower. Czyli zmiana perspektywy, jak to czasem w coverach. No a tak życiowo, jak to wygląda? Opowiedzcie swoją historię, bardzo proszę i zapraszam. Niedawno spotkałem się z moim znajomym, ulubionym doktorem Wojciechem Sołtysem, którego pozdrawiam najserdeczniej. Opowiedział mi taką historię z własnego życia. Jechał do Warszawy ze Śląska. Spieszył się. Pogoda była paskudna. Deszcz. No i zatrzymał się na stacji benzynowej. I wtedy okazało się, że nagle jego podwładnie, on kieruje ważną instytucją, zaczynają wysyłać mu SMS-y. I on się wściekł, jak powiada, bo te właściwie SMS-y były takie, że oni mogli sami to zrobić. No, zupełnie coś niepotrzebnego. Wiedzieli, że on wyjeżdża. To były jakieś błahostki. No ale jednak odpowiadał na nie, albo oddzwaniał i tak dalej, zabrało mu to trochę czasu. No, że był spóźniony, to właśnie był zły. No i wsiadł i pojechał. No i ujechał niedługi kawałek i nagle widzi wrak samochodu. Policja, karetka, jakaś bardzo, bardzo poważna sprawa. No i kto wie, prawda? Kto wie, czy gdyby to było trochę, prawda? Czyli czasami jest tak, że to życie nas do tego zmusza, życie nas stawia pod ścianą, pokazuje, no zobacz, zobacz, zobacz. Mogło być zupełnie inaczej. Zmiana perspektywy. No to jedna z tych opowieści jest taka. Nie wiem, jakie będą następne. Ja Państwa zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Teraz będzie David Bowie. Jego słynna pieśń Changes, czyli zmiany. On chyba był artystą, który najbardziej zmieniał perspektywę. Taką artystyczną, no, z płyty na płytę. To są zupełnie różne rzeczy. Prawie właśnie z płyty na płytę ta zmiana następuje. Posłuchajmy. A ja Państwa zapraszam. Oh yeah. for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's the shame you've left us up to her next to it? Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. Perspektywy. A tak konkretnie, no to na przykład, czy zdarzyło się Państwu zmienić poglądy? Strasznie trudne, co? Albo polubić kogoś, kogo nie lubiliście. No, czarny charakter pokazał się nie tak zupełnie czarny. Albo zupełnie, no nie wiem, jeszcze jaki. Ale no takie, no niby proste rzeczy, ale chyba trudne rzeczy bardzo, prawda? No i często to są wielkie odkrycia, często to są naprawdę poważne zmiany. Zmiana perspektywy. My mamy chyba trudniej jako Polacy. My lubimy tak albo nie. Takie no środka nie ma. Ktoś, kto zmienia poglądy, to jest chorągiewką. No, takie różne. Albo może kręci, kłamie. Jest nieautentyczny. Ale Chińczycy mają łatwiej chyba kulturowo. Tam jest taka słynna historia, która charakteryzuje tę kulturę o chińskim wieśniaku, który miał klacz. Nie wiem, czy znacie. Może znacie. Miał klacz ten pan. No i ta klacz uciekła. Przychodzą sąsiedzi i mówią, oj, niedobrze, niedobrze, sąsiedzie, niedobrze. On na nich popatrzył, pokiwał głową i mówi, no może niedobrze, może dobrze. Bo okazało się, że ta klacz przyprowadziła zakochanego w niej ogiera. No i sąsiedzi przyszli i mówią, oj, dobrze, dobrze, sąsiedzie, dobrze. On mówi, no może dobrze, może niedobrze. No i potem ten sąsiad miał także syna. Syn próbował dosiąść ogiera, ale ogier go zrzucił. Syn złamał nogę. No i oni mówią, znowu, oj, niedobrze, sąsiedzie, niedobrze. On powiada, no może niedobrze, może dobrze. Wybuchła wojna i synowie sąsiadów zostali zmobilizowani, a ten nie został. Oni mówią, no i tak dalej. No ale wojnę wygrał cesarz i tamci, którzy walczyli, dostali na działy ziemi. No ten nie dostał. No i tak dalej, i tak dalej. Trudno mi to dalej ciągnąć, bo nie jestem Chińczykiem, ale wydaje mi się, że można by było jeszcze długo. No i to jest właśnie zmiana perspektywy. Czasami życie nas do tego zmusza, a czasami to są pewnie tak utalentowani ludzie, że wśród nas, którzy potrafią jakoś tak sami z siebie popatrzeć z drugiej strony na świat, na sytuację, na człowieka. Może i z trzeciej, może i z czwartej. No to co z tego wynika? To jest moje pytanie. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. No ja wiem, że to trudno tak pozbierać te opowieści, ale mam nadzieję, że się już rodzą. A ta muzyka jest na temat Take Five. No, słynny standard Dave'a Brubecka i jego zespołu. I dlatego wybrałem ten utwór, bo tam też jest motyw koński. Podobno Dave Brubeck napisał tę piosenkę, ten utwór, jak jeździł na ranczu swego ojca na koniu i ten koń tam wystukiwał swoje jakieś rytmy kopytami i to jakoś mu się to, Brubeckowi mu się to jakoś ułożyło w 5/4. No tak wtedy nie pisano jednak powszechnie. Takie dziwne metrum, no to jest jedno, a drugie to jest to, że tutaj jest odwrócenie sytuacji. No wprawdzie melodię wprowadza autor, czyli Paul Desmond, ale potem jest tak, że perkusja, która no właściwie jest w tle, no tutaj gra główną rolę, jest tym instrumentem wirtuozerskim. No czyli take five, zmiana perspektywy. Thank you. Prawda? Wspaniałe. Take Five. You know, Joe Morello to ten perkusista. Czy zmiana perspektywy to jest ten temat. Może jeszcze taki wątek. Joanna Fliss napisała książkę To samo, ale inaczej. Opowiedz siebie na nowo. I to jest no właśnie o tym, jak można zobaczyć swoje życie z innej perspektywy i opowiedzieć je na nowo, no zupełnie dosłownie. I tu są takie też scenki z gabinetu. Jedna z nich jest taka. No to jest dłuższe, ja to trochę skrócę. Tutaj jest też ciekawy wątek, może właśnie od tego zacznę. Przyznanie się do frustracji i poczucia bezsilności po obu stronach. No. Terapeutka ma ogromny problem, bo ta pani bardzo oporuje. I ma ten opór polega na tym, że ciągle mówi ale. No tak, ale, które unieważnia to wszystko, co było do tej pory, prawda? No i tam po jakichś wielu próbach, no, rzecz dotyczy egzaminu na prawo jazdy. No już tam coś zaczyna świtać. Zacytuję tych parę zdań. Może ta pani, Kasia nazwijmy ją, mówi tak. Może byłoby łatwiej, gdybym przypomniała sobie, że już kiedyś dawałam radę, nawet gdy się bałam. No właśnie. To doświadczenie pokazuje, że masz w sobie zasoby do działania pomimo lęku. Jak myślisz, co konkretnie mogłabyś teraz zrobić z takim podejściem? I odpowiedź, uwaga. Może po prostu spróbować czegoś bez zastanawiania się. I to byłoby miło, ale jest jeszcze dalej. Ale czy to się uda? No i tak dalej, i tak dalej. I znowu ale. I następuje spirala bezradności. No ale w końcu, i uwaga, przepraszam cię, ale no naprawdę nie wiem, jak mogę cię wesprzeć, abyś zechciała chociaż czasem to ale porzucić. Spojrzała na mnie zniechęcona, rozpoznając, że właśnie skapitulowałam. I wtedy, nagle, ale ja wiem, powiedziała nagle Kasia z pełnym entuzjazmem. Skoro moje ale jest tak sprawcze, że rozkłada na łopatki nawet ciebie, być może jestem w stanie z taką samą siłą wpływać na inne rzeczy. Ale historia. No właśnie, znowu zmiana perspektywy, czyli zmiana takiej życiowej perspektywy, spojrzenia na świat, na ludzi, ale też na siebie zupełnie z innej strony. Czasami w wielkich bólach i trudach, ale to się czasem udaje. No to jak z Państwem jest? Powiedzcie, zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. No ta zmiana. Zmiana poglądu, zmiana kąta spojrzenia, perspektywy. Zmiana smaku na przykład. Tu taki mam ładny list od pana Pawła. No, smaku w sensie dosłownym, ale też w sensie takim metaforycznym może. Estetycznym. No, nie wiem, no, wielka przestrzeń się otwiera. Zapraszam Państwa. No to teraz co? O, oni są mistrzami w tym. W opowieści takich, o takich, no, że świat widzimy z innej strony, jak słuchamy piosenek starszych panów. No i właśnie jedna z nich jest tak. Bo cóż, że dziewczyna jest jak skin, że ze 3 lata byś wytrzymał. Ta. Ale rodzina. Jej rodzina, jaką rodzinę ma? Jaką rodzinę ma? Tak. Czy mama się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca? Jej tata czy nie trąca, gdy w złość na zięcia wpadł? Czy wujek z czci odarty nie oszukuje w kart? Hmm. Czy chęcią żartów party nie nadoskwiera brat? Takich pytań 100, bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, czy dziadzio przyjdzie w gości, nie nudzi do nudności. A przy tym, panie docencie, ma trudności przy wymawianiu M. O, a szwagier, który tyra, aż w piersi dech zapira, czy nie wymusza żyra pod groźbą szczucia psem? O Boże. Takich pytań 100, bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy. Czy? Tak. Czy babunia nie wyżera prowiantu z fryżydera? Czy ciocia nie wybiera z półmiska lepszych sztuk? O. Czy przewracając stolik, stryjaszek alkoholik nie stłucze znów... Majolik, choć sporo on już stłuc. Właśnie takich pytań 100, bardzo dużo. To, nie. Ale nie spoczniemy my. Nie, aż sprawdziemy... Czy? Czy kuzynek somnambulik, bladziutki jak śledź ulik, nie wejdzie śpiąc w koszuli, przestraszyć mnie we śnie? Czy siostra naszej pani nie sprawi, że my zanim się spostrzeżemy sami w siostrzyczce zakocha? Właśnie. A moja dziewczyna jest jak skina. Ta? Ze 4 lata z nią wytrzymam. Bo jej rodzina, cóż za rodzina. Słyszysz? Mamunia się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca, a w złości nie potrąca. Tatunio, król bonton. Wujaszek? Chłop otwarty, przegrywa ze mną w karty. A braciszek? Jego żarty w najlepszym guście są. Tacy krewni to sama radość, bo oni zaufają i dogadzają mi. Panie docencie, a szwagier, który tyra, że w piersi dech zapira. Pożyczki mi i żyra bez długich daje mów. A stryjowie? To 2 księża, co też nie mają węża. A mąż jej, dla jej męża, po prostu brak mi słów. Naprawdę ciekawa zmiana perspektywy. Pan Piotr, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. No, świetna muzyka. Oddaję hołd artystom, tak jak i pan. No i co pan powie? Taka historia życia mojego. Uh-huh. Działo się to dużo w momencie, kiedy nasz kraj przychodził jakieś te przemiany socjalistyczne na kapitalistyczne, no i było dużo bezrobocie. No, wspólnie z żoną zdecydowaliśmy, żeby żona wyjechała za granicę do pracy. No, zdecydowaliśmy się na to, byliśmy szczęśliwi. No, poprawiły się nasze warunki materialne, nie ukrywam. Praca za granicą, no, dała nam troszeczkę dodatków materialnych, no i nastąpił pewien, nazwijmy to sobie, spokój. No, przyjazdy były nieczęste, nie? 4 miesiące, 3 miesiące, bardzo różnie. No i tak sobie wymyśliłem. No, po dłuższym czasie, no trwało to dosyć długo, że słuchaj, no tu jest coraz lepiej. Ja otrzymałem ofertę pracy w innym mieście, co prawda oddalonym od mojego miejsca zamieszkania, no ale miałoby to tak wyglądać, że przyjeżdżam, ta praca była oddalona od mojego miejsca zamieszkania o 200 kilometrów, czyli będziemy się widzieć raz w tygodniu, bo ja będę dojeżdżał, ty wrócisz z granicy i wszystko będzie dobrze, przynajmniej będziemy się częściej widywać. No tak sobie to ułożyłem. Tak wydawało mi się, że jest lepiej. No faktycznie zdecydowaliśmy już na to, że ona przyjechała. No i rozpoczęła pracę, jako że była pielęgniarką, wróciła do swojego zawodu i chciała rozpocząć pracę. No i trzeba było zrobić badania okresowe, takie są konieczne i potrzebne. Szczególnie badanie krwi, to okazało się, że coś jest nie halo. No i okazało się, że niestety w dużym skrócie ma raka macicy, raka szyjki macicy. I w tym momencie no, zaczęła się ta cała procedura, która nie jest... No, nie jest łatwa, nie jest taka sobie jaka. Wiadomo, że to zawsze trwa, potem dochodzi do tej operacji. No ja dalej pracowałem te 200 kilometrów w tym momencie. No i cały czas myślałem, że ten dojazd raz w tygodniu, nawet odwiedzenie mojej żony raz w tygodniu, a może w miejscu, w którym leżała w szpitalu, będzie tym satysfakcjonującym, a chociażby z tego względu, że praca była ważna, bo zawsze była praca ważna, pozostałby mi jakiś taki dziwny strach, który mówiłem, Boże, no jak tu pojechać, jak tu jest praca, tu mamy utrzymanie. I ten priorytet gdzieś taki, myślę, że teraz twierdzę, że jest głupkowaty, nie? Przemawiał za tym, żeby praca, potem żona. Żona na szczęście wyzdrowiała, zakończyła się operacja i tak dalej, dalej. Wróciła do domu. Ja dalej pracowałem tam, gdzie pracowałem, ale wiele się zmieniło, bo musieliśmy potem ze sobą długo, że tak powiem, pracować nad sobą, żeby tą rozłąkę, która nastąpiła w tym momencie, bardzo ważną dla mojej żony, którą ja, no coś to powiedzieć, no uważałem, że coś jest ważniejszego jeszcze, to jest ważne też, ale w tym momencie utrzymanie się i strach przed utratą pracy i powiedzmy wszystkiego innego, co się z tym wiąże, tych priorytetów, no spowodowało, że musieliśmy potem razem po chorobie zostaliśmy razem i trwało to długo, zanim udało mi się naprawić to wszystko. Ten moment rozłąki, ten moment wtedy, kiedy ona mnie najbardziej potrzebowała. I doszedłem do wniosku, szkoda, że tak późno, że ta praca to jednak nie jest faktycznie wszystko, jest ważna i potrzebna. Ale bycie z sobą razem w tych momentach, no, jest ważniejsze, bo finał był taki, że powiem panu, panie redaktorze, po 5 latach, czy po 6, żona wyjechała razem ze mną do tej mojej pracy. Byliśmy razem i odbudowaliśmy sobie swoje życie. I zaczęło się dobrze układać. No i tak jest do tej pory. Ale, wspaniale. Ale trochę trwało, co? Ale to trwało, a dwa, właśnie ta zmiana perspektywy myślenia, gdybym miał jeszcze raz to postąpić, raz jeszcze tak samo postąpić, jak wtedy, to życie i opieka nad tą osobą, no jak najbliższa u mnie, w tym momencie byłaby zdecydowanie ważniejsza. Proszę sobie wyobrazić, że nawet chyba nie wziąłem nawet tak zwanej opieki dwutygodniowej, która mi się należała. Bo praca, bo ważne. I to było złe. I to było niedobre. I teraz wiem i wszystkim, z kimkolwiek rozmawiam, zawsze powtarzam, pamiętajcie. Najbliżsi, wtedy, kiedy cię potrzebują, to bądźcie przy nich, bo potem może być za późno. Panie Piotrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę żonę uściskać i ucałować. Uściskam i ucałuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Zapraszam państwa. Mieliśmy inną piosenkę ułożoną tutaj w naszej playliście, ale może zmieńmy. Frank Sinatra śpiewa taką cudowną piosenkę. I'm beginning to see the light. Zaczynam widzieć światło. No jest o zakochaniu, no dobrze. A tak jakby się państwo na nowo w sobie zakochali, jak rozumiem, być może. Tutaj nawiązuje do tego, co pan Piotr powiedział. No, zaczynam widzieć światło. To jest ta zmiana perspektywy. No posłuchajmy Frank Sinatra. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at the fireflies. Now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a four-alarm on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. apart. Shadow boxing in the dark. Then you came, caused the spark. That's a four alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. Now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning, I think I see the light. Jeszcze jeden wątek a propos tej zmiany perspektywy. Błąd. Pan Piotr, ja mam wiele szacunku dla pana, że pan się przyznał do błędu i to bardzo poważnego błędu. Publicznie pan to powiedział. No a my często jest, to tak jest, że my jakoś, no wiadomo, że to jest bardzo trudne, prawda? Błąd. Jest taka, ta zmiana perspektywy, może od tego zacznę. To jest... Psychologia się zajmuje mądrością. No to no, filozofia to jest jej temat, prawda? Ale psychologia od jakiegoś czasu też i są całe koncepcje i tak dalej, i tak dalej. Jedna z nich zawiera się w takim stwierdzeniu, no, fragment tej koncepcji jest taki, że no, mniej więcej, no chyba nawet dokładnie jej autor powiedział tak, każdy bywa głupi co najmniej przez 15 minut dziennie. Niezależnie od tego, czy jest Newtonem, Einsteinem i tak dalej. No ważne, żeby to nie było tych ważnych 15 minut akurat. No, a propos Einsteina i Newtona może. Ja taką historię pamiętam, tym się pocieszam, jak mam perspektywę własnych błędów. No taka jest historia, nie wiem czy prawda, czy nieprawda, ale ładna historia. Newton miał koty ponoć. No, jeden z największych umysłów cywilizacji zachodniej, prawda, bez wątpienia. Miał dwa koty. Jeden był starszy, drugi młodszy, jeden większy, drugi mniejszy. No i te koty, jak to koty, wychodziły sobie. On musiał im otwierać drzwi w nocy. No wiadomo, że to było kłopotliwe, więc postanowił dokonać genialnego czynu w postaci wywiercenia dwóch dziur w drzwiach. Jedna duża, druga mała. No i ktoś go zapytał, no ale mistrzu, no ale wiesz, przecież wystarczyłoby je omiał rzeczywiście. No, to, no właśnie taka historia, prawda? Ciekawa opowieść o Newtonie a propos zmiany perspektywy. No i myślę, że tutaj się zawiera też jakiś dystans do siebie, jakaś taka historia, autoironia w tym jest też możliwa w tej opowieści o zmianie perspektywy. To chyba ułatwia życie. Może na początku utrudnia, bo my jesteśmy bardzo przywiązani do tych swoich poglądów różnych i ocen i tak dalej, ale tak w gruncie rzeczy to chyba jednak lepiej mieć taką gotowość, żeby popatrzeć na życie, na siebie, na innych z drugiej strony. I czekam na Państwa opowieści. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No zagrajmy Stinga. To jest o takim, no też o Angliku, no Newton, Anglik, to jakoś tam się kojarzy, o ekscentrycznym Angliku w Nowym Jorku. Słynna piosenka Stinga. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Say about you to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, I'm an alien, no matter what they say. I'm a legal alien, I'm English, no matter what they say. Państwo, wracam po 23:00, zapraszam. Zmiana perspektywy to jest ten temat. Teraz zagramy Wojciecha Karolaka, którego uwielbiam. I z powodu muzyki, i z powodu tego, co mówi. Mówi o świecie. No mówi, bo to przetrwało. Uwaga. Fragment wywiadu z takiego świetnego, przepraszam, robię hałas, z Olą Nowosad w Jazz Press w takim piśmie. U większości ludzi, cytuję, a u mnie w szczególności, występuje typowy, szalenie prymitywny syndrom gloryfikowania wszystkiego, co miało wtedy miejsce. Kiedyś miało 20 lat, i najpiękniej pachniały bzy. Wtedy wszystko było najlepsze. To jest, przepraszam, prawo cytatu, gówno prawda, bo wtedy żeśmy się najlepiej czuli, byliśmy królami życia. Staram się opanować swoje uniesienia, które płyną z takiego sposobu odczuwania. To przeszkadza w życiu. Człowiek powinien się nauczyć dostrzegać w życiu, które go otacza, jakieś elementy pozytywne. Nie powinien narzekać, bo w ten sposób szkodzi sobie i otoczeniu. To jest bardzo samokrytyczne, bo zdaję sobie sprawę, że to ja właśnie robię. Czyli zmiana perspektywy jeszcze raz. Ja Państwa zapraszam, a już za parę minut. Ogłoszenie społeczne. Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.